زعشاک د محبوب د جانان په مسیر د ایمان په مسیر د قران په مسیر زعشاک د محبوب د جانان په مسیر د ایمان په مسیر د قران تعریفونا تمام فعزات احترام واللات فنا پر نبی دل سلام پر نبی دل سلام دھلا پنسرات دن عمان پر مسیر د ایمان پر مسیر د قران پر مسیر زعشاک د محبوب د جانان پر مسیر د ایمان پر مسیر د قران پر مسیر د سرو کروان په مسیر د ایمان په مسیر د قران په مسیر زعشاک د محبوب د جانان په مسیر د ایمان په مسیر د قران په مسیر شک جنون د دمین مزمون د بدلون پیوستون د ژوندون پر ژوندون د ژوندون پر ژوندون د الفت محبت د جهان په مسیر د ایمان په مسیر قرآن پر مسیر زعشاک د محبوب د جانان پر مسیر د ایمان پر مسیر د قرآن پر مسیر پنگار زیروان تر نگار زیروان لدا غوی ورانوی دا طوفان په مسیر د ایمان په مسیر د قران په مسیر زعشاک د محبوب د جانان په مسیر د ایمان په مسیر د قران مسیر داس پسالی زوانان دا غختالی زوانان زړه منالی زوانان دیوتالی زوانان دیوتالی زوانان سوازوی وین تر پتنگان پا مسیر د ایمان پا مسیر د قرآن پا مسیر زعشاک د محبوب د جانان پا مسیر د ایمان پا مسیر د قرآن پا مسیر پا عزت حرمان مصطفی در اسلام تر پاکو وی فرقان رہنما وی فرقان رہنما درمان سات ٹول یو قربان پا مسیر درمان پا مسیر دا قرآن پا مسیر زعشاک دا محبوب دا جانان پا مسیر درمان پا مسیر دا قرآن پا مسیر دا گلان عالمان او حسین طالبان دا بزیر تر مردان دا اللہ پا فرمان دا اللہ پا فرمان سملوی دخمنان دا رحمان پا مسیر دا ایمان پا مسیر دا قرآن پا مسیر زعشاک دا محبوب دا جانان پا مسیر دا ایمان پا مسیر دا قرآن پا مسیر حارزا شفاعت دعوها هم دا علم تغفا شهدت شعلا شهدت شعلا شمهدا يتلحا دا غفران پو مسیر دا ایمان پو مسیر دا قرآن پو مسیر زعشاک دا محبوب دا جانان پو مسیر دا ایمان پو مسیر دا قرآن پو مسیر دا ایمان پا مسیر دا قرآن